الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورة نور ودريم حيثكي أغا والحكم بنتيس جتي سيادكي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم رضو كورنو تاب غير دي إجازة نمزه. اغه حکم په عام وختونو کې دا حکم دا غي سره تعلق ساتي. دا پاره کې خاص وختونه یادي چې خاص وختونو کې هر چا ته پابندي ده کالویوی کوالویو نابالغی وینزی غلامانی دا دری وقتو ندیر دا پابنده او دا پردی دیکی وحی چا تا اجازت نی درات لو آن دا دی وقتو نسیوا اگه که مجمانو نبالیو تا و وینزو غلامانو تا پابندی نوا زکا قرآن داغی وجه ذکر کئی چی دی هر وقت دن نبار کیگی گردی را گردی هر وقت که استاد ضرورتم راضی دیرو کار وخت کې دې ته پابندی شي دینه به حرج جوړ شي او حرج خو الله ختم کړی چې دین کې حرج نشته. عام وختونو کې به دغې خلقو ته دې ماشومانو نابالغو ته او وینځو ته غلامانو ته اجازت وي چې دې راضي بغیر د اجازت نه. لیکن دی خاص وختونو کې وظیفه او اجازت نه دی دا ډیر د پردی دی د داوی او قسم بیان کبل. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لیستاذنکم الذین خامخا اجازت تی اخلی استاسنا وکسان ملکت ایمانکم اغا غلامان او وینزی چمالکان شوی دی لاسون استاسو طولو سرده شرط دی چی بلوغ تنی رسیدلی والذین لم یبلغوا الحلم منکم اغا کسان استاسو خپل اولاد چنی رسیدلی بلوغ تا پتاسو که ثلاث مرات درې وختونه دي پښبار روز کې هغه کې بدی پابندی من قبل صلات الفجر مخ کې زمان زو د سبان وخت پر دی دي خلق لا د خوب نه پاسې دلی او که پاسې دلی ځان نه نه سنبال کړی فَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ابا وخت کې چې تاسو کېده او لري کې راځي زیاتی جامې په وخت د غرمې کې د قدیمی سالم د شپې او په هغه وخت کې چې دې څه به قیلوله وي قیلولم تاسو لکه شپه جی امین بعد صلاة العشاء پس نماز د ماسوتن صلاة عورات لکم دا دری وختونه د پردی دی استاد د پارا پشپار ورځ کې لیک به هیڅ ته اجازه نه کله جزیم پکې بن شو چا خو نابالغ دی هغه نور خو په طریقه لا سره بن شو خو زغا حکم بیانی چه کچر دیتا هم داس بابندی وی لکسم چلوی و خلق و تدا بغیر دا دیتری وقتون نهما دی نابالغو تا و دی کنز و غلامان تا بابندی وی لکسم چلوی و خلق و تدا دیکی سحر جو اللہ وی لیس علیکم ولا علیم جناحن بعدہن نشتے پتا سبان دی اے مالکانو ذکور ولا علیم نپدی نبالغو بان دی جناحن سکنا بعدہن پس دی دری وقتننا د دې وختونو علاوه کزي زی رازي بغیر د اجازت نه نګونه نشته تاسو ته ملامت یا نشته او ایته هم په دې کې پابندی نشته وجه سدا توابون علیکم د ډیر ګرځیدون کی راځیدون کی پتا سبحان ولی واړ خور وخت زی رازی کله خپل سکار ضرورت یې کله خلق لیږي په یو کار پسې بل کار پسې د دې ضرورت یې ته کنافه توافونه چکر لګي پتا سو چې کله تاسو او تاجت یو ضرورت پسې لیږي بعضو کوم علا بعض بعض تاسو نه په بعضو باندې اینو دی یادی نوکار وقت که دیتا پابندی شنده و دیره گرانه لکه لوی و خلق و تجی پابندی دا هر وقت که دازه که دیتا هم پابندی شی پار وقت که دینا به حرج جوڑ شی کذالک آئی وین اللہ لکم الآیات تغسی دا اللہ شان دے بیانی تاوست آیاتنا واللہ علیم حکیم اللہ پار سبان دے پوئی گی و حکمت والا دے دا باغی حکم کی ست وضاحت ضرور ناغے بیان و دبل حکم داغ احکامو داغو قوانیننا داغی سر تعلق ساتی داغ ما شبان دی چه وسیع بیانو شو چه دیتا و پابندی نی بغیر داغ دریو وقتونو ناچه اغا سلاس و آورات اللکو اوس کله چې دی لوی شو بالغان شو دغه ماشومان دی او چلی چې بلوغ ته ورسېدو دی اوس پابندی کوي کنه ځکه د عمر د بدلېدو سره احکام بدلېږي ډېر احکام بدل شو دي چې نابالغو نو په دې باندې د دین اس حکم نو واجبات او فرایض پینو نو منځونه نو زکاتونه هیڅ ان نور څه سزاګانی حدود در دین ساقط دي او کله چې یو رسید بلوغ ته نبی حکم د نورو عام دي اذا بلغ الاطفال منكم الحلم کله چې رسید هغه ماشومان په تاسو کې بلوغ ته وليستعذنوا دي دې اجازه غواړي کله چې پرزو کورونو ته دي هغه حکم دي اجازت تی اخلی اسلام دی کئی کما استاذن اللذین من قبلیم یو مانا سنگا چی اجازت اخلی اغا خلق چاگی پا عمر کی دی نمخ کی دی بالغان شوی دی لیلوی سری دی اغی سنگا بغیر دی اجازت ننزی دی بام نزی دیم بالغان شو یا من قبل هندا چې دا مخ کې حکم چې بیان شو اګه حکم د دې لپاره هم دی کذالک یبین الله لکم آیاته دا د الله شان دی چې بیانې تاسو ته احکام خپل الله علیم حکیم الله پر سبحان دی پویږي او پر کار کې حکمت ته دغه یو احکام او قوانینو کې دا حکم ذکر شیو چولایب زین زینتهن زنانا دی خپل حسن او صحایسو نخکار کوي من شیوها دباغی که اوز دبازو تخصیص کئی چه داغی عمرونا دیر شو اخری حالت تورس ایده اغیبان دی حکم سپک شو آسان شو که اغی چره دی کورنا بحر روزی صرف پدغه لوپټه قدرې کې سړي باندې سګونا نشته فل قواعد من النساء اللاتي او ناستي په کورونو کې ناستي هټولې دي کنه ناداز ناست نه یا دي اغا من النساء اللاتي لا يرجون نکاحن داغ زناناونا چیغی سومیت زنکاح نلری او عمر پیسیر شوی دی پلی سالی نجناون نشتے پتی باندی گنا این یزانا سیابا هننا کدی کی دی غخپلویلوی پڑونی سادرونا سنگ جنور پیغلی اچھی نو کدی غناچی نو خیر دی غیر متبرجات بزینہ بدی شرط باندی چنوی اظہار کون کی حسن و دخائص اجازت خو توشو کلار کسا کی گردی علوی پڑھونی تحجت نشتا لیکن پدی شرط چری و سنبالخ نکی پشاند نور زوانو غیر متبرجات مزینا وَإِنْ يَسْتَعْفِبْنَا خِيْرُ اللَّهُنَّمْ کدیم پورا پاک دامنی کی او پورا ستر کی لکه پیغلو پشان دا خوڑی را بہتر دا وین استعفیفنا کدی زان ساتی او پورا پردہ کی خیر اللہ اللہ سمیعون علیم اللہ دے اوریزن کے دار خبری اپوا لیسا علی الاعما حرج ولا علی الارج حرج ولا المریض حرج احکام ذکر شو خودی احکام سربازی رسمی رواجی کارنوم دخل کو پازت کراغلیو باقی کی با خلق تاس حرج او تکلیفو نداغی زالہ کئی اور رضی اے کئی خاص اغا خلق چیغی معذوری سوکدہ سے معذوری چلاندی سوکدہ سے معذوری چشل گڑی څوک داسې معذوري چې بیماری د دې نه خلق له کوټې داسې پریشان او زه کله و داسې و چې دا لاندې ګډ به یو سړی ځان سره کړو او خپل کور کرنو نو داسی لار کور کروی بوت لرور کور کروی بوت لر چکم بخپل ولیوی حقیصا حقیبی چدا جزان اوکی دی کسینو راڑی چدی لورکو نیو دا حالتو خوا دیتا پریشانی زکاوی چیز اول خود خلق و حال معلوم الغواری چی غیزان لسمومی کنمومی او تا پیدار آنده گرد ورخلاس که خام خواب آغی بوج راضی بیا کل با خلق و داسی کولو کل با داس چتا و دوڑای که پا خیرات که تا خلق رالو پینده که با کیناستو دی نور غبتنا لکوٹی کرکا کولا او سپک بے کاتل وطا اکثر بدا غی روڑے نا پاسی دو پدی و تنگو کنا پدی و پریشانو کنا دائر اثر و سوکین اولو او دی ټولو ازالی دا پارا دا آیت نازل شو لیتا علی الاعما حرجن نشتے پڑن باندی سکونا اغیط سکونا دی او نا پا گوٹ باندی سکونا ولی المریض حرجن نا پا بیمار باندی سکونا دا دی روغ و خلق و نقصانو دی به ګرځول را ګرځول خلق به پیتنګاو کنه نو راځي تاسو ګنانو یاده چې ری ورالو ریته ووم دعوت ورکړې شوی وو کې وناستو نو خوراک به نه کاو کته چې نا کرکا کین دا خداغه ګنان دی دا باندې الله را واستی دا کڑون کڑے دے کبھی مار کڑے دے کار سے کڑے اللہ کڑے دے کن تو تول اس پک گوری وَلَا عَلَىٰ نُبَذِكُمْ اَنَسْ حَرَجْ تَدِي اِسْتَادُ بَخْبُلُ ذَانُ بَانْدِ اَنْ تَاكُلُو مِن بُيُوتِكُمْ كَهُرَاكْ كَوَئِ دَخْبُلُ كُورُنُنَا نَسُ گُنَاو حَرَجْ در بَانْدِ نِشْتا تګه کلی او باندې داسي چې خپل کور نه نفرت کوي کور روړې نه خوري کله یو کرا کله بل کرا کله ماما کرا کله کاکا کرا او کله او چې زپوست نو کې پیر ما له کور خن نه راګي بس وي دا نشته دی دا نشته دی نلا وی دی کې څه ګناه دی ساز خپل کورون نه خوراک نه کوي ام بو یو تی کوم انور تاسو را کوي د دیو جنا چلته ولو کوټی تاسو لا سخاص سیدونه اعلی قسم ملاوی ګنده زکه تاسو خپل کور پرې دی دلته خو به د اتینګړو نه عزیز دونه بل شي نشته کنه دی خو نور څه نه پخای او ویو ته ابای کوم یا کورونا د پلارانو استادو او ویو ته ماته کوم یا کورونا زمایند استادو او ویو ته اخوانکم یا کورونا د رونو استادو او ویو ته اخواتکم یا کورونا د خویند استادو او ویو ته امامکم یا کورونا د ترونو استادو او بیو تی اماتکم یا کورونا دو ترورانو او بیو تی اخوالکم یا کورونا دو ماماگان استاسو او بیو تی خالاتکم یا کورونا دو ماسیگان استاسو او ماملکتم مباتحهو یا غزیونا چتاسو امالکانی دو چابه وکیل توی وکیل دیتا وکیلوی چه سره کلی تا دیگی اپا چا بانده اتباری ناغل چابی ورکی جبت تا دمان دی کور خزانچی دی فازت بکه پورا او چستا سخوخی ناغت نخرا تا تا اجازت تا لکه بار بینوڑی عدل ته چار څومره پړې شي نخره یا نور سره غستې شي ضرورت ته پار نور اخلا ارزبه گشتر استا ضرورت ته پار کنه دي توکیلوی نو وکیل ته اجازه کړی کنه زه داږي کور نه چار سره اخلي د خپل استعمال لپاره زه و دې ګنا نشته ده ها هم مملکتم مفاتیح او صدیقکم او یا کوری د دوست تاسو د مرګری تاسو صدیق هغه دوست چې بد داسې لکه سړیو ترور ویلی چې زه تاسو مرور ویم ته ما ترور وې اږي دوستان هغه چرته ضرورت راشی میا هغه وخت چې د سطر پر دې حکم نو راغلی هغه وخت کې دومره ازادي و چې یو دوست په بل دوست کر راغی نو ګرځې زبا پتا خو نو باندې پال مارو باندې زن لبه سکاتو که ده خوراک سبو که نور سبو چه بیو نمن تو بیا بیغی توی چه بطوی کم ده یخی ده آغی براواغستا نده بطوی نوی چه سور ضرورتو نوی تن راواغستی وی چه اگر راشی زمان توس نواتوی چه داست دا بوله بیا ورکومه خود زما ضرورتو نو قرآن وی شرعان دی کس گناه نشتا خا چی دا سی دوست دی اتباری نو صدیقی کم که اغا دا غیکور که خوراک کئی که نو کلی چی اغا برای غیکور تا تپوس بیو که هغه و ته حالوي چې ساغه دوس راغلو هغه سره نومن ته ضرورت دی نو بیا بټورا اوستا توګوره چې سوره پیسې تینا اوستي هغه وی کټولې اوستي هم خیر ده خو شکر دې چې بټواوم ولا راغستا ډیر به خوشاله شو ډیر چې دا به زما سب کومه چې راضي سبا کنه ها ناسل دوستی خو دې ته ویل شي چې هغه دې حساب کتاب نه کله به داسې وم چې دوست به راغین هغه وته روډه کې خو دا هغه به پوره خو عزت او قدر وکړه چې د کور مالک به راغی نو به ډیر خوشاله شو اوس خو خیر هغه سره ډیر کم پیدا کیږي خو بیا هم دنیا ده او صدیقکم نو دی کې څه ګناه نشته ده ها لیس علیکم جناحون نشته تاسو باندې ګناه انتا کلو جمیعن که خوراک کوئے نو ټول پا جمع باندی پا یوزے باندی پا پینڈا باندی ناسے دا ډیر برکت تی دیکھ ډیر برکت تی خوا او پا خپل خلق ہوئی خوا جو پا پینڈا باندی روڑے اخری کنا ناریا و یر ما چاری دور روڑے نو خوڑ لی خوا لکنن میں چو خوڑا ولی نور کلی با دی یوازی ناستو ناگی که خو برکت نو کنا دادرین وڑای با یوازستی و بس بیا با اچی کلی پینڈ باندی که ناستم دی که خو دیر سنت تی نم بیڈی رو خوڑا مول بشو اوم با پتو عام کس کمی رانگی دا ټول برکات چې جمیع ان ښا اج بیا ځوای ور پسې وکړه چې په سنت کې راغلی دي چې کله تاسو داسې یو ځای کې ایمیل وانه شئ په پیند باندې خوراک وکړئ بیا ور بزی دا دعا وای چکلا طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ وافطر عندکم الصائمون هغه بیا ډیره برکت شيخه او اشتاتا اجازه سکڑه چه اسلام کی زیقت او تنگی نشتا کسوک دغا سی خوش آلی امزی کسوک کوئی چنز یوازی زان لکی نما اوشتا تا دام جایز دا دی کسی گناہ نشتا دی دارا چه دو نمبر دی کنا اگه تا خوب برکت کی نرسی کنا و گناہ و تا امکا ای پخاجوا سوک دغا سی ہو کنا بندیانی زن زن لطبیتی اغب ایمال زن لراکے زیبو تکو ریدو شدی اندوانو پشان خوراک کئی ولی اندو با دغا سی خوراک کاؤ چکنڈول بے زن لاپا لکاو زجوار ڈوڑے بے لاس کیوں نیوا خوراک بے کاؤ ندا خود مسلمانانو خوراک دے اذا دخلتم بيوتا پس کلا چې داخلي کې کورونو ته بيوتن سمر کمال دي د عربیت په یو ګرامر کې چې بيوتن نکره راغلې نو بس چې کوم کورونه وینو اته مراد دي نو اذا دخلتم کاری کورونو ته داخل شه چرهایش ولنی غیر مسکونتن دکان تزین و السلام علیکم دیری تزین و السلام علیکم تاسو چې پیټک تزین السلام علیکم مدرسې تزین السلام علیکم هاجی جمعات تر راځي نو بیا حضرت علی رضی الله عنه و داوی جمعات ته چې راغې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین ویدل چې ملائک ډیری کنا کنی وین سو کوم داسې وای چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اباځي وی چې کدا سې یو کورو چاږي کې څوک نو هغه کې هم دی وی چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین دا عام خبره ده کله چې داخلي کې تاسو داسې کورونو ته هر قسم وسلم علی انفسکم السلام کوي یو دا معنا ده خپل ځانونو باندې چې نور څوک نی نو وای چې السلام علینا علی عباد الله الصالحین څنګه چې موږ مانځ کې وایو کنه نزل دا اوسو کینه چې موږ په سلام وکړو نو په ځان سلام وایو چې السلام علینا علی عباد الله الصالحین الان وزکم کظام رالو ازویم داری چی دان فزکم نمراد احل داغی کور دے احل کزنان ایک ناری نوی کار سی واری او کلوی ودی و سلام کئی کن دادا سلام لائق دی کن لیکن دازی او جہالت پا دنیا کی تیر شوی دے چکاغی تا بچاوی ولی ملانو و تمسلی کولی کنا چکورون تزین و سلام اچوی ناری و باوی چزخو نشما چولی سلام پی زکاوی سلام خود خضر شیده چستا چان نظر خینو وی مونگ چکور تا دنو مونگ وایو چکتیم وطنا ناری تا مونگ سلام کو دا جاهلانو کنخا غیر سلام په مطلب څه پویږي الله وی تحیتا من عند الله د سلام زمره برکات تھی او درجات تھی چې ګوره دا خو یو تحفه شو د الله طرفنا دې مخکې ذکر کړه چې که تاسو لاس کې څه نه یې کنا ابي اداس وخت چې چته شپا دی بار کلی و یار وز ادم علم پا شکل را غین نو بیا خو لوی وال گوری کن چی تیلی و سرشتی کن او تا سر نی نو اشتی را سر تحییتا من عند اللہ السلام علیکم و آیا ایدین لوی تحپشتی مبارکتن دی که اللہ دیر خیر و برکت اچولی دی و دی لفظ دی سلام کی چه السلام علیکم ابیا جواب کی راشی چو علیکم السلام ناولم دا اللہ نمو پاخر کیم دا اللہ نمو سمر مبارک شو مبارکتن او الفیاض داسی دی الفاظ چیغی کی سلامتیا دا دعا دا چی پتاسو دی دا اللہ طرفنا امنی پتاسو دی دا اللہ طرفنا رحمی و سلامتیای دا سمرت او اغیموی و علیکم السلام چې دا سلام کول دا ول نه سنت دي او جواب یې به واجب دي کنه به سنت یې مستحبو لیکن د واجب مرتبه تورزی څنګه پدې کې د پیغمبر نړیر ترغیبات راغلی و ډیر ترغیبات راغلی و خا چې سلام کوا علامن عرفتا ومن لم تعرف کسو کې پیجن یې کنه پیجن خو سلام پی کوا کنه افشو السلام ویلو چې امتا دا اولی وطاوی چی یو بل سره محبت کوي ابي او ته وی چې داس یو دم د تنخه ما داس یو وظیفه د تنخه ما تاسو هغه وای نو محبت و یو بل سره قدرتی پیدا کی نو ته وی چې افشو السلام سلام ډیر وای سلام ډیر وای بس هر وخت کې چې ملاویږي نو سلام وای السلام علیکم نو دې سره محبت زیاتی کنه حضرون نو واسه خیره میره کیا بنیتی اول رکی دے برکات تھی طیبتن او دیکی پاکوالی دے دزرونو پاکوالی دے معاشری دغزی پاکوالی دے سل رحمے دار سو پاکش طیبتن کذالک ایبین اللہ علیکم الآیاتی داد اللہ شان دے چی بیانی تاست آیاتونا لالکم تاقلون دې لپاره چې تاسو ځان د دین نه خبر کې او خپل دین په احکام پوه شئ اقاول کې چې ویلو غبیا بیا ویخه جوان ذلنا فيها آیات بینات بیا ویبینو یبینو ها انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله بیشک مؤمنان صحیح مؤمنان کامل مؤمنان خواه کسان دی چیمان روڑی پا اللہ باندی عقیده دا توحید وی او پیغمبر باندی عملی پا سنت وی پیدا کانو معاو علی عمر جامین او کل جدی پیغمبر سرائی موجودی پیودا سکار دا مشوری کاری ضروری اهم کاری او ناس تی لم يذهبون ننپاسی د مجلسنا حتی استاذینو ترغی چی اجازت واخلی د پیغمبرنا ولی دا د مومنانو ادب دی دا د مومنانو خصلت دی دا د مومنانو ډیر بهترین عادت دی هغه وخت سره ها اوس که پیغمبر نشته نو امیر خوشته کنه او چې مشوره کیږي شورا کیږي اجلاس کیږي نامیر پکی کنا دا امیر دی اجازت نه بغیر با څوک دا مجلس نه پاسي حتی استادینو څو پورې چې دنه اجازت نه واسته ان الذين استاذنونك بشكا کسان چې اجازت اخلي استانه اولئک الذین دا صحیح خلق دے دا بہتر او قابل خلق دے یومنون باللہ ورسولہ چیزی پا اللہ باند ایمان راوڑ دے موحدین دی ادی پا پیغمبر باند ایمان راوڑ دے دا سنت و تابدار دی ویدستا دنوکا لباز شأنہم کلچی اجازت اخلستانا او اسی سوک اجازت دپا اجازت ناخلی اسی معمولی و کارون دپا رہا نا او معمولی کارون اخو پخپل پاغذ ای کیوں مدا کیگی خوا معمولی کار سی کتا کشوی نا پلا جگا و گلاس شتا روڑا لکاو بو رضاکار ناستی رضاکار یو تن تب آوازو کی رضاکار تا چی مبصر رک او براوڑا لانی او براوڑا نتا پاسی دو تا ساجت تھی ہاں خوبا ادا سی جی سڑے نشی کے ناستے نشی کے ناستے لباز شانی میں ازکا ہوئی خوا بعضی ضروری کارون دا پارا اغی اجازت اخلی نفاذ لمن شیطا منهم اجازتو کا اجازت اوکا ولیکن چستا خو خیوری خوا تا اختیار دے لمن شیطا منهم اجازت چستا خو خی پدی کی ذکتو وینی طول وینی او معلومات تا تکی گی دور دار چا دا حال نه خبری کنا چه دا سی اجازت اخلی ندا خو صحیح مرگره او کنا دے کنا اندل تا بیام دا نبی اسلام رائے تا خبر حوالک لخا تک دل تاو گورا اجازتو کا چا تا چستا خو خی دینا واستغفر لهم نگور سوال پیدا شو چی اجازت و توش نوزا دو گناه نبچ کنا اچی بی اجازت ازی نو گناه انگار دی اچی اجازت و تو کنو بیا خو گناه نشت کنا نسلوی چی واستغفر لهم اللہ دید پارا بخنا وارا دا اللہ نا دیدکاوی چه بار خلق چه دی ولی پیغمبر خو مسجد نووی که ناستو اپنائی نوا کسوک با روانو بے کاتنو لیده بے کلاو زیو نچا با دلر نو لیدو ناغو پی شک پیدا شی چه دا با که منافقو جوڑی چه پاسی وسخه تا خدا پتا نیشتری چه دی اجازت اغسط دی و پیغمبر و تا اجازت کرده دی اغا تا سپتا دا ناغا پی گمان کهو دا منافق نبیا دا سشلکا گنانگار چی نزکه وستغفر لهم اللہ چی اللہ دی خوستا دنید پنید گنانگار نده و دا خلق پنید چی گناه دی ناغا تا ماف که ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخون کده مہربان زگڑیر کارونا دیجی کده بندیانوی خودان بساتی خوا دیر بزان ساتی تو پیو عمل کی او پیو کار کی گنانگار نہیں ولیکن خلقو با تو داسی گنانگار کرے تو بتو او دا سی بیا پتا باین دروغ و ریشا جوڑ کری خوا تا دا خلقو پا نظر کی گناہ دے خوا نو بکار دای چی سرے تی نظانو ساتی کن خوا عدب خی مومنانو تبل چو سنگ دا عدب دے چی بغیر دا غدی اجازت نمانو پاسے دا عدبم دکے لا تجعلو دعا رسول بینکم کدوائی بازی کم بازن اے مومنانو مگر زوے بلنا پیغمبر چکلتا استاواز کئی دیوکار پشاند بلنی دی بازی استاسو بازو تا سمطلب دی پیغمبر دی بلنی با دیر خیال ساتے داو پزان پرز گنے دا پزان واجب کنه شلکار او پریده که پا منزو لاریه نو هم مل بماتوه او داغ اجابت داغ دعوت با قبلوه های استاد اخپل میان که یو بلتا دعوت ته او آواز ده داغی قبلول سخو واجب ندی اللہوی دا پیغمبر دعوت دا سه اونو گرزوه تک خپل میان کې دیو بل دعوت خا هغه بډیر خیال ساته سنگ سورۃ انفال کې تیر شو نیو دا معنا ده دویم دعا پیغمبرم دعا او کې خلق ته دعا او کې خپل مرګرو ته او تاسو یو بل ته هم دعاګانې کوي دې کې ډیر فرق دی دعا د پیغمبر واجب القبول ده هغه خا قبلي کی ځکه حدیث کراغلیو چې کل نبی یجاب د هر پیغمبر سوال قبلی او ستاسو د یو بل دعا چې کوئ نو ټیک ده صحیح ده چار یو بل توی کنا د دعا درخواست دی او دعا کوا ٹھیک ده خدا دا سنه دا غو دعا چې کنه خامخا به قبلیږي مگر زوی دعا کول د پیغمبر ستاسو دا تاسو په حق کې که دعا عبازی کن بازا پشان دا دعا دا بازی ستاسو بازو تا زکر دا غیر دا قبلی دو حال نده معلوم کدا اللہ خواه غیر قبل بے کی او کنا اچی پیغمبر دعا کی نا قبلی گی دا دیر فرق دخوا در مانا دادا چی خلقو آواز کوئے پیغمبر تنو ادب کوئے نم و تماخ لے چوا محمدو یا محمدو بلکہ یا ایوہ النبیو یا رسول اللہ یا نبی اللہ دا سوائے خواب یو بلتا چی آواز کوئے نخم بنو مخ لے یو بلتا نم اغسطے شی آگا کی بیدہ بھی نشتا لیکن پیغمبر تن په نامونو مغستلو دا بی ادبی دخوا حدیو سر یو نا پیغمبر جوڑ کرے خوا کمشر سر یو تو تاوازو کی جعفر ماما ماریو با تستر کی رو باسی خواه چه بیده با پنامنم دیو تواغستو نویده او سو پیغمبر نده تا خو باغت پنامنم ناخلی بغیر داغن چهرسو کی کلویی کولو که کمشری ککشری نچه کم نم دی ناغ بوتاوی کنا صحابا بداغسی نکولو ماریو تا بینم آغستو قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يقينن في جن الله كسان چې مجلس کې ناشتي د پیغمبر ابيارو روزه ځان خوېي کشي يتسللون تسلل کشي دوت ویل شي خوې دوت ویل شي چې ځان خوې په تاسو کې لواذا چرته ده پنايته فليحذر الذين يخالفون عن امره خذيري يا کسان چری مخالفت کی د امر د پیغمبر اسنه دی ویری ګان توسیبم فتنه تن چوبره سې دی تا یو فتنه په دې دنیا کې ته خلاف سنت پوجا دنیا کې فتنی راځي کله چې عملونه د سنت خلاف شي او په خپل رسم و رواج چی دینا فتنی پیدا کی فتنتن او سیبام یا بورسی دیتا عذاب دردناک علا خبردار ان لله ما فی السماوات والارض بیشکا خاص دا اللہ دی واسو چی باس ماننو کی دی او پز مکا کی دی قدی عالمو ما انتم علیه یقیناً پوئیگی اللہ پاگا حال چتا سو پاگی باندی جون تیروئے دا دنیا جون ام اللہ تمعلوم دے چتا سنگ تیریگی مان تمعلے و یوما اوغو تم معلوم دے یرجعون ایلی چی خلق بواپس کلیشی اللہ تا و ینبیم بما عملو خبر بے کی پحیقت داغ عمل چی دی کرے رہے قیامت کی بے خبر کی کنا خا چتا دا عمل کرے رے دادا پس طریقہ کرے رے تا چرتا پیغمبر نو ملاو شوی دا سنت تا نو ملاو شوی تا خطول مرد خپلو مشرانو او په خپل رسمونو رواجونو عمل کړي دایس چل کړي دا خو نه قبلي الله بكل شيء عليم الله پار سبحانه سورة فرقان نا دل شوه پس دا سورة یاسین نا سورة نور پسی راوڑو یو دا دیو جنا سورة نور کے آخری عیسیٰ کے صداقت رسول بیان شو آداب ذکر شو دیر پیغمبر پا حق کی سورۃ فرقان کې بداغ شبهات او جواب کوي چې هغه اکثر دی په پیغمبر باندې کړیو ته کې دا چللې ته کې دا چللې دې کې بداغ شبهات او جوابونه یې زم دا چې مخکې سورۃ ذکر کو الله نور السماوات والارض نمیه و تایخو سورة نور سورة فرقان کوئی چه ده حق و باطل فرق چرا